6 uur. Morgen Valentijnsdag, wees de concurrentie voor en verklaar uw liefde nu alvast. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 13 februari, Wereldradiodag. Weet je wat? We zijn er gewoon tot 9:30 vandaag eens een keer. Oh, leuk. Gaan we eens gek doen. En op deze dag in 1917 werd in Parijs de Nederlandse danseres Margaretha Zeller, beter bekend als Mata Hari, aangehouden op verdenking van spionage. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. Bijna 1 op de 3 mensen die mantelzorg combineren met een baan vindt het moeilijk om die twee dingen te combineren. In een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt deze groep vooral dat de tijdsdruk groot is. Ook zijn ze minder tevreden over hun leven. In Nederland gaat het om ongeveer 400.000 mensen die minstens 8 uur per week voor iemand zorgen en daarnaast een baan hebben van 12 uur of meer. Alle luchthavens in België zijn tot vanavond 10 uur gesloten door een nationale staking. Vliegtuigen kunnen nog wel door het Belgisch luchtruim, maar op de luchthavens kan geen enkel toestel landen of opstijgen. Ook een deel van het personeel in het openbaar vervoer heeft het werk voor 24 uur neergelegd en veel treinen en bussen vallen daardoor uit. En ook bij de Belgische post wordt gestaakt. De vakbonden hebben de staking uitgeroepen uit onvrede over een wet waarin staat dat de lonen met 0,8% mogen stijgen. Volgens de bonden is dat lang niet genoeg. Er komen binnenkort nieuwe klimaatacties van scholieren. De jongeren die vorige week een grote klimaatmars hadden georganiseerd in Den Haag zijn na een gesprek met premier Rutte nog niet tevreden. Protestacties die gepland staan voor morgen gaan daarom gewoon door. Na het gesprek in het torentje zeiden de initiatiefnemers dat ze geen grote demonstraties wilden organiseren, maar later schreven ze op Twitter dat ze wel actie blijven voeren. Aan de klimaatmars van vorige week donderdag deden zo'n 10.000 jongeren mee. De aanslag op het huis van een ambtenaar in Tiel wordt door de politie gezien als een poging tot moord. Vorige week werd de woning van de juridisch medewerker van de gemeente bekogeld met brandbommen. Daardoor ontstond een felle brand. De man kon met zijn gezin via het balkon van de buren vluchten. Door 's nachts een aanslag te plegen namen de daders volgens de politie bewust het risico dat er mensen konden overlijden. De politie vermoedt dat de aanslag iets te maken heeft met het werk van de man als gemeenteambtenaar. De VS wil meer gebruik gaan maken van kunstmatige intelligentie in oorlogen. Volgens het Pentagon gaat het daarbij bijvoorbeeld om systemen die informatie kunnen verzamelen en analyseren of kunnen voorspellen wanneer er technische problemen komen met een marineschip of militair vliegtuig. Volgens de Amerikanen zijn China en Rusland flink aan het investeren in kunstmatige intelligentie en kan de VS niet achterblijven. In Nigeria zijn bij een verkiezingsbijeenkomst aanhangers van president Buhari om het leven gekomen toen ze onder de voet werden gelopen. Hoeveel doden er precies zijn gevallen is niet bekend. Het incident gebeurde in een stadion in Port Harcourt. Na een toespraak van de president liep een menigte naar de uitgang en volgens lokale media zat er een hek dicht waardoor mensen niet weg konden komen en werden vertrapt. En in de Champions League heeft Paris Saint-Germain een belangrijke stap naar de kwartfinales gezet. De Fransen wonnen in Engeland met 2-0 van Manchester United. Verder was AS Roma thuis met 2-1 te sterk voor FC Porto. De returns zijn over 3 weken. En vandaag speelt Ajax zijn eerste 8e finale thuis tegen Real Madrid. Het weer vanochtend is het eerst fris. In het zuiden gaat de zon het vaakst schijnen. In het noorden meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt vandaag zo'n 9 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Ze zijn er genoeg in Nederland. Mensen die een baan hebben en daarnaast ook nog mantelzorger zijn. Dat lijkt op voorhand een erg drukke, zo niet onmogelijke combinatie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau ondervroeg ruim 1000 mantelzorgers die in zo'n situatie zitten. En Alice de Boer, die weet daar meer van, is onderzoeker bij het SCP. Mevrouw de Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kwam er uit het onderzoek? Nou ja, dat over het algemeen mensen die taken in mantelzorg en werk wel goed kunnen combineren. 70% zegt dat die combinatie goed te doen is. Maar dat er ook kwetsbare groepen zijn bij wie dat lastiger is. En dan moet je denken aan mensen die intensief helpen. Wekelijks helpen, meer dan 8 uur per week. Ja. Dus 70% zegt, nou, ik kan het al aardig rooien, maar 30% vindt dat steeds lastiger. En wat voor problemen ervaren zij dan? Nou ja, in ieder geval als je kijkt naar het aantal uren dat ze werken en helpen, is dat al heel erg veel. Hè? Van de 31 uur werken ze gemiddeld en dan ook nog daarbij 21 uur gemiddeld hulp geven. In totaal dus 52 uur gemiddeld aan deze taken. En dat zie je, nou ja, daar zie je al dat ze een volle werkweek hebben en ook een hoge tijdsdruk ervaren. Melden zij het eigenlijk bij hun werkgever dat ze ook aan mantelzorg doen? Ja, de helft doet dat. En als ze dat doen, dan krijgen ze er ook begrip voor. Dus dat verlicht wel. Maar het helpt natuurlijk ook al als je het onverwachts vrij kan nemen en je werktijden kan aanpassen. Ik wou net zeggen, we doen werkgevers meer dan alleen maar begrip tonen. Ik bedoel, want dat is natuurlijk wel makkelijk, maar faciliteren ze het ook? Nou ja, ze kunnen de werkende mantelzorger, zoals ik het dan maar noem, bijvoorbeeld ook op de hoogte stellen van de verlofregelingen die er zijn. Die zijn natuurlijk ook langdurig en kortdurend verlof kunnen ze opnemen. Maar wat wij zien is dat het gebruik van dat soort verlof laag ligt, relatief gering is. Mensen maken toch eerst gebruik van hun vakantiedagen voordat ze aan deze verlofvormen toekomen. Ja. Dank voor de toelichting. Alice de Boer, onderzoeker bij het SCP. Ik praat door met Arienne van der Leij, is mantelzorger, maar werkt daarnaast ook als sociaal werker in de ambulante zorg. Mevrouw van der Leij, goedemorgen. Goedemorgen. Voor wie bent u mantelzorger? Ik ben mantelzorger voor onze zoon. En dat doe ik samen met mijn man uiteraard. Maar de zorg komt het meest op mij neer. Kunt u iets meer vertellen over uw zoon? Waarom heeft hij die zorg nodig? Onze zoon is 22 en hij heeft 5 jaar geleden een ernstig ongeluk gehad. En heeft daarbij niet aangeboren hersenletsel opgelopen. En dat resulteert in extra zorg. En waar bestaat die zorg uit? Nou, zoals het afgelopen half jaar had hij problemen met littekenweefsel in zijn hersenen. Wat maakte dat hij heel veel uitvallen kreeg. En hij kon niet meer naar school gaan. Hij kon heel slecht lopen. Het praten ging niet meer, het lezen ging niet meer. En we durfden hem eigenlijk niet meer alleen te laten, omdat hij ook wegraakte en viel en niet meer kon opstaan. En ja, dat maakte dat je tussen je werk door naar huis vloog om te kijken hoe het met hem ging. En om te kijken of hij had gedronken, of hij had gegeten. En uiteindelijk is dat wel een spoedoperatie geworden. Maar daar hebben we wel een half jaar over gedaan om samen met de artsen te ontdekken wat er nou precies aan de hand was. Ja. En dat maakt de zorg extra intensief. Ja. Hebt u wel eens bijgehouden hoeveel tijd u aan die zorg kwijt bent voor uw zoon? Nou, dat hebben we wel eens geprobeerd, omdat dat ook een vraag is, hè, vanuit de gemeente, van hoeveel zorg biedt u nou eigenlijk? En dat fluctueert gewoon heel erg, want er zijn momenten dat je dagelijks met wondverzorging, met medicatie toedienen, met ADL-zorg heel intensief bezig bent. En gelukkig zijn er ook periodes die heel erg goed gaan. En dan wordt het minder. Maar er zijn momenten geweest dat we daar 4 tot 5 uur per dag mee bezig waren. Met heen en weer rijden naar ziekenhuizen, maken van andere afspraken, het regelen van papierwerk, telefoontjes. En dat doe je dan naast de zorg die je al biedt voor hem. Ja, en dan had u ook nog gewoon een baan, hebt u erbij. Ja, ik werk ook nog gewoon. Ja, klopt. En we hoorden dat net in die cijfers. Dus laten we zeggen 70% van de mantelzorgers zeggen, nou ja, ik kan dat prima doen. Maar die doen dat 8 uur of minder, geloof ik, hè, werd gezegd. Ja. Wat is uw ervaring? Nou ja, ik werk in de zorg. Ik ben ambulant begeleider. Dus wat deed ik? Ik werk part-time. 24 tot 28 uur per dag, per week. En op mijn vrije uren ging ik eigenlijk werken om mijn niet gewerkte uren te compenseren. Dus je bent eigenlijk fulltime aan het werk om evengoed maar alle ballen in de lucht te houden. Ja. En zo ga je door. Dat is wat je doet. En was het niet mogelijk om bijvoorbeeld voor je zoon hulp van buitenaf te krijgen? En dat is heel lastig. De bureaucratie die daarin meespeelt. En je kan aan alle kanten hulp krijgen, maar voordat je die hulp hebt, ben je echt wel een paar weken en zelfs maanden verder. Omdat je aan alle kanten moet verantwoorden. En dat wil je ook niet altijd. En wat zou er dan moeten gebeuren om bijvoorbeeld bij u de druk te verminderen? Nou, ik heb erover nagedacht en ik zei ook van, je bent bekend bij de gemeente. En stel dat, zoals nu het afgelopen half jaar, de zorg heel intensief was, zou je eigenlijk aan één telefoontje genoeg moeten hebben om te zeggen, mensen, help ons even. Kan er iemand thuiskomen? Kan er iemand even die begeleiding bieden? En dat zou een prettige toekomstverwachting zijn, zeg maar. Dat je niet bij elke situatie veel moet regelen, veel moet vragen, veel brieven moet invullen. Dat zou gewoon een hele prettige bijeenkomstigheid zijn. Op een makkelijke manier eigenlijk zorg op maat leveren. Juist, ja. En dat ook niet bij de kinderen neerleggen. Hè? Van jongens, letten jullie even op je broer. Mama of papa gaat even naar hun werk. Want de jonge mantelzorgers, die zijn er natuurlijk ook. Jullie hebben nog meer kinderen ook? Ja, wij hebben nog twee jongere kinderen. Ja. Dus die doen daar ook nog in mee, voor een deel. Ja. Ja. Dank voor uw verhaal, mevrouw van der Leij. Graag gedaan. Arienne van der Leij is dat. Naar aanleiding ook van de cijfers dus over mantelzorg. En ook nog gewoon daarnaast een baan hebben. NOS Radio 1 Journaal. 6:11 is het, praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Het ging veel over de zogeheten Holleder tape, een opgenomen telefoongesprek uit 2011 tussen misdaadjournalist Peter R. de Vries en Willem Holleder. RTL Boulevard besteedde er gisteravond een speciale uitzending aan. Op die tape zegt Holleder dat Benedicte Fick, toen de advocaat van crimineel Dino Sorel, hem, Holleder, dus heeft gevraagd om mij nee te plegen. Dan laat ik de zaken komen, Peter. Ja, vertel wat er is gebeurd. Ik ben bedreigd door mevrouw Fiek, dus de advocaat van Dino Sorel. En die heeft me gezegd dat ik een valse getuigenverklaring af moet leggen die, ja, in principe ten nadele van mezelf is. Bij Jinek reageerde Nico Meijering, dat is de huidige advocaat van Dino Sorel en kantoorgenoot van Fiek. Hij was niet te spreken over de rol van de misdaadjournalisten Peter R. de Vries en John van der Heuvel, die allebei als duider optraden in de Boulevard-uitzending. Buurman en buurman die zeg maar gezamenlijk erop uit zijn om deze zaak zeg maar in één keer op te lossen. Hè. Dat is wat je heel erg ziet. En je ziet natuurlijk ook dat er ongelooflijk gebashed wordt op ons kantoor. Nou, dat snap ik op zich wel van de Heuvel. Hè. Die doet het al 12 jaar. Ik snap het in zover ook wel nu van Peter de Vries. Omdat Peter de Vries graag de smoking gun wil laten zien. Hè, zoals hij echt wel zaken heeft opgelost. Maar ik denk dat dit wel een Joran van der Slootje is, als u begrijpt wat ik bedoel. Want ook daar had hij een bekentenis van waarmee hij de zaak zou oplossen. Ook Jan Meeuwis, onderzoeksjournalist bij NRC Handelsblad, twijfelt aan de rol van de twee journalisten. Zij die bij met het oog op morgen. Waar ik zelf bleef haken is dat je op sommige momenten John van Heuvel en Peter R. de Vries zag zeggen van, god, weet je wat hij hier zegt, dat moet je een beetje met een korreltje zout nemen. Ja. En op andere momenten, dan moet je het heel serieus nemen. Ja. En ook voor mij was soms een beetje moeilijk te duiden waarom ze nou bepaalde dingen zeg maar met dat korreltje zout beleggen en die andere elementen met de waarheid beleggen. En oud-rechter Frits Lauwaars reageerde ook op de tapes bij RTL Late Night. Toen ik het hoorde was mijn spontane reactie, dit is de godspe van het decennium. U sluit uit dat dat gebeurd zou kunnen zijn? Nou, ik acht het niet aannemelijk. Maar u gebruikt een woord, een godspe. Waarom is het voor u een godspe? Omdat het een omkering is van wat je altijd denkt. Wat ik ook altijd dacht, dat Holleder degene was die de bedreiging uitvoerde. Wat je van hem weet van al die jaren, denk je, goh, hij doet de bedreiging en of de liquidaties. En mevrouw Fiek is een keurige advocaat. Dan nog wat andere zaken. De wereldberoemde kok Jotam Ottolenghi zat bij Jinek. Veel van zijn kookboeken zijn bestsellers. En zijn lezingen zijn razend populair. Toch heeft ook deze groentegoeroe een guilty pleasure. I lived in Amsterdam for a short period, well, 2 years in the 1990s. And like many other people, I secretly in the middle of the night, after I've drunk too much and did other things, I went to the Fabo, enjoy a little garnalen kroketje. Garnalen kroketje. Yeah, it's pretty good, not that bad. Very good. We all know what you mean. Zanger Tim Dausma, die woont al 15 jaar in Amsterdam, maar praatte bij RTL Late Night over de schoonheid van zijn provincie, Friesland. Toch is hij er al een tijdje weg, terwijl zijn vriendin ook Friesin is. Elske, en ik was echt, toen ik 16 was, al heel erg verliefd op haar. Toen was ik ook altijd heel erg zenuwachtig als ze dan in dezelfde bus zou stappen. Maar toen had ze een vriendje, dus ik heb 15 jaar lang moeten wachten. En gelukkig, ineens kwam ik haar weer tegen en was het eigenlijk meteen weer raak. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Beans en Fatback. o'clock in the morning. Can't put my mind to rest. I ain't slept for ages. Feels like I'm slowly losing it. See, all I do is wonder where you are and who you're with. Why you left me in the first place. You should be here beside me. Cause all I think about is you, the way you move me. I think about you, the way you soothe me. I'm not one for crying, but let me tell you, I cry a river for you. Project van Onno Smit, uit 2010 alweer. Beans en Fatback. Hij had geen geld om de muzikanten te betalen. Dus hij zei, weet je wat, jullie komen naar het huisje in Frankrijk waar we die plaat gaan opnemen en dan kook ik voor jullie. Ja. En dat leidde in ieder geval tot dit liedje, All I Think About. Hier liggen ze, de ochtendkranten, en we hebben ook naar de sites gekeken. Dit zijn de belangrijkste verhalen. De coalitie wil dat leerlingen op de basisschool hun advies voor de middelbare school pas krijgen nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Dat schrijft het AD. Sinds 2014 is die volgorde andersom. Kinderen krijgen nu in februari hun advies, terwijl in april of mei de eindtoets pas is. En dat was bedoeld om meer belang te hechten aan het oordeel van de leraar, die niet alleen maar naar een momentopname kijkt. Maar als een kind nu op de toets beter scoort dan het advies dat hij al kreeg, dan wordt het advies maar in een klein aantal gevallen nog aangepast. Volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen maken in de praktijk alleen mondige, hoogopgeleide ouders gebruik van die mogelijkheid. En hebben kinderen die niet van die mondige ouders hebben, minder kansen. Op de voorpagina van de Volkskrant zien we een afbeelding van een toga en daarbij de kop advocaat in het nauw. Aanleiding is de Hollederzaak en de beschuldigingen aan het adres van advocaat Benedicte Viek. Volgens de krant beschouwen criminelen hun advocaat vaak als hun handlanger die allerlei hand- en spandiensten voor hen kan verrichten. Het gaat bijvoorbeeld om cliënten die even met de advocatentelefoon willen bellen, of cliënten die aan hun advocaat vragen of ze bepaalde getuigen niet meer op de lijst willen zetten. En dat brengt risico's met zich mee. Een anonieme justitiemedewerker zegt in de krant dat de zware criminaliteit toeneemt en dat de belangen groter worden. En daardoor neemt de druk op de advocatuur toe en de kans bestaat dat een advocaat een keer zwicht voor de verleiding. Het Financiële Dagblad schrijft op de voorpagina dat de Amsterdamse woningmarkt dichtslipt door woonfraude. Dat blijkt uit een inventarisatie van de krant. Zo'n 10-20% van de 186.000 woningen van woningcorporaties wordt illegaal onderverhuurd. Voor een groot deel wordt dit gedaan door huurders die willen profiteren van de schaarste op de woningmarkt. En daardoor komt jaarlijks nog maar 3% van de woningen vrij door verhuizing. De wachttijd voor een woning bedraagt nu 14 jaar. Corporaties hebben moeite om het probleem aan te pakken, omdat het opsporen van misbruik van sociale woningen moeilijker is geworden door de nieuwe privacywet. De gemeente Amsterdam steunt de woningcorporaties en zegt meer te gaan investeren in de aanpak van woonfraude. En de Tweede Kamer wil dat minister Dekker van Justitie gaat uitzoeken of er veroordeelde Nederlandse pedofielen in het buitenland wonen en wat ze daar doen. Dat schrijft het AD. Aanleiding zijn de verdenkingen tegen Hans V. Hij vertrok naar Kenia, waar hij volgens de krant jarenlang zijn gang kon gaan, ondanks twee eerdere veroordelingen in de jaren 90 in Nederland. De oproep tot onderzoek komt van PvdA-Kamerlid Kuiken en wordt gesteund door de SP, PVV en coalitiepartijen VVD en CDA. En CDA-Kamerlid van Torenburg pleit daarnaast nog voor de komst van een internationale verklaring omtrent gedrag. 19,5 minuut over 6 is het. Nog een paar dagen en het laatste IS-bolwerk in Syrië is ook heroverd door de wat dan heet Syrische Democratische Strijdkrachten. Tenminste, dat is de verwachting. De Amerikaanse president Trump kondigde daarom aan dat de Verenigde Verenigde Staten vertrekken uit Syrië. En dat betekent dat de Koerden dan alleen achter worden gelaten. In de stad Raqqa ontmoette correspondent Marcel van der Steen twee Koerdische vrouwen die veel hebben verloren. Rasje, een oude dame in Raqqa. Haar zoon stierf in deze stad bij de strijd tegen IS. Ze zag op tv de eerste Amerikaanse militairen vertrekken. Mijn hart brak, zegt ze. God zegen hen, maar ze laten ons achter. We hebben veel bloed geofferd en nu keren ze ons de rug toe. Ik ontmoet haar en haar schoondochter in een klein huis in Raqqa. We zitten op de grond. Ze maken zich zorgen, want IS is nog lang niet verslagen. En Turkije dreigt de Koerden aan te vallen. Ze hebben het gevoel dat ze er nu alleen voor staan. De schoondochter, Gian Mohammed, weduwe en moeder van 7 kinderen, vertelt dat de stad nog vol zit met IS'ers. Ze zijn overal, zegt ze. Ik bid tegen hen. Ik hoop dat hun kinderen ook hun ouders verliezen, net als mijn kinderen hun vader hebben verloren. Ik hoop dat ze gedood worden, net als mijn man. Ze vertelt over haar man hoeveel hij van zijn stad hield. Dat hij ervoor wilde sterven. Voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. Als een martelaar. Maar hij vocht niet alleen tegen IS. Hij vocht ook voor een democratische, autonome regio voor Koerden in Noord-Syrië. Ik wil een eigen plek voor de Koerden, zegt ze. We hebben er met veel bloed voor betaald. Ik verloor niet alleen mijn man, maar ook mijn broer, mijn oom en meer familieleden. Maar juist die autonomie staat onder druk nu de Amerikanen vertrekken. Want de Turkse president Erdogan dreigt gebied in te nemen, zoals hij eerder deed in Afrin. Gian is doodop van het leven op de vlucht. 5 jaar kon ze niet naar huis. Ik wil niet meer vertrekken. Ik wil in mijn huis kunnen blijven, in vrede met mijn kinderen. Ook al leef ik in armoede. Ik wil dat de vijand ons met rust laat. Of dat nu Erdogan of IS is. Mijn kinderen moeten gewoon weer naar school kunnen. Vanuit Raqqa in Syrië, bijdrage van Marcel van der Steen. De gemeenteraad van Maastricht sprak gisteravond over de zogeheten spionagekwestie. Dat gaat om uitgelekte notulen, waaruit blijkt dat een wethouder wilde onderzoeken of lastige ambtenaren ontslagen konden worden. Om te achterhalen wie die notulen had gelekt, werd een recherchebureau ingehuurd. Het college van BMW had dus wat uit te leggen. Maar om 11 uur gisteravond vonden ze het allemaal wel genoeg. Vandaag vergadert de raad verder. Maar zelfs over het tijdstip van die vergadering was volop discussie. Wij verzoeken u om morgen om 17 uur te beginnen. Want anders kunnen we donderdag weer terugkomen. Nee, ik stel voor morgen gewoon om 7 uur te beginnen. Voorzitter, punt verorde. Ik wil dat u dan een stemming doet. Dat kan. Omdat u dat zo netjes vraagt, gaan we dat doen. Wie wil er morgen om 7 uur beginnen? Dan beginnen we morgen om 7 uur. Dank u wel. Nou, dat is ook wat. Het debat stopt gewoon om 11 uur. Manon Fokker van de Partij van de Arbeid, de aanvrager van dit debat. Heeft u al gehoord wat u wilde horen? Nee, ik heb nog heel veel vragen. Bijvoorbeeld over hoe het nou zit met die vergadering. Hè. Kennelijk is het toch allemaal gezegd. Dus zijn, ja, alles wat in de bullet staat over het eventueel ontslaan, dat is dus gewoon gezegd. Dan is wel de rare vraag, waarom haal je het dan uit? Natuurlijk kwam het je toch uiteindelijk niet uit. Ja, ik ben even de woordvoerder namens het college. Daar is niks mis mee. Je mag toch ook vragen als je het gevoel hebt dat ambtenaren de boel lopen te frustreren. Dat je mag onderzoeken, kunnen we die mensen niet ontslaan? Ja, de PvdA vindt dat je dat soort vragen gewoon niet stelt. Je staat uiteindelijk voor je ambtenaren. Juridisch mag het misschien wel, maar moreel is het verwerpelijk. Moreel vind ik dat je zo'n vraag niet op die manier stelt. Zeker niet in een setting, stel je voor, het gaat over ambtenaren van de gemeente Maastricht. En gewoon in een setting met een wethouder van Heerlen en zit daar erbij. Doe je zo'n uitspraak over je eigen ambtenaren? Ja, dat vinden wij niet wenselijk. Zo moet je niet met elkaar omgaan. Nou ja, dan lekken die notulen uit. En dan gaat de gemeentesecretaris, die gaat op eigen houtje, gaat hij een onderzoek doen en haalt hij ook nog een recherchebureau bij. Ja, dat behoort tot zijn mandaat, zegt het college. Ja, dat kun je je afvragen. Als je kijkt naar de eigen regeling die de gemeente Maastricht heeft, kun je zomaar afvragen of dat onder zijn mandaat valt. Maar dan nog, eigenlijk is het helemaal niet zo heel interessant. Want een mandaat wil gewoon zeggen dat je zelf eindverantwoordelijk bent. Dus je bent eindverantwoordelijk voor alles wat is plaatsgevonden. En ja, waar vandaag echt een beetje omheen werd gedraaid, is het antwoord op de vraag, vind je nou als college dat je dit echt allemaal op deze manier had moeten doen? Ja, ik weet niet of u het heeft gehoord, maar ik heb niet echt een antwoord op Ik heb een nieuwe invulling gehoord. Met de kennis van toen was het een goed besluit. Ja, met de kennis van toen. Ja, maar het is ook gebeurd met de kennis van toen. Dus ja, daar heb ik eigenlijk heel weinig aan. Ik zou graag willen weten, met de kennis van nu, zou je het nog een keer doen? Nou, wellicht krijgt Manon Fokker van de PvdA in Maastricht vanavond wel antwoord op die vraag, want dan gaat het debat dus verder. Zijn grootste daad van verzet is, zei hij onlangs in een interview met Vice, zanger worden. Lucky Fons de derde, in het gewone leven heet hij Otto Wiggers. Hij kwam afgelopen vrijdag met zijn derde Nederlandstalige album, Multimens geheten. En volgens een platenmaatschappij is dat een ode aan de veelzijdigheid van de mens. En dit is gewoon een leuk liedje, App Me. Dat heb je nu toch eindelijk binnen. Lucky Fons, de derde, herkenbaar wel, hè, dit? Heel herkenbaar, ja. App me, zo heet het liedje. Het is 6:30 bijna. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Bijna 1/3 van de werkende mantelzorgers vindt het moeilijk om de zorgtaken te combineren met hun baan. Ze zeggen in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de tijdsdruk groot is. En ook zijn ze minder tevreden over hun leven.

inmiddels 2 zwangerschappen was verloren en heel graag kinderen wilde. En dit voor mij nu de enige mogelijkheid leek in verband met mijn leeftijd om toch die kinderwens te vervullen. Ja, dus u bent daar naartoe gegaan. U bent, laten we zeggen, oneerbiedig gezegd, helemaal door de molen gegaan daar. Uiteindelijk met zaad uit die kliniek van Karbaat is daar mee gewerkt. En wanneer kreeg u twijfels over wie de biologische vader is? Bij ons pas laat, in 2011. Toen zijn we weer bij het FIOM terechtgekomen om te vragen of we contact konden leggen met de donor. Want dat was ons op papier toegezegd. En toen kwam er maar geen informatie. En toen heeft het FIOM ons eigenlijk niet zo expliciet verteld dat het in Bijdorp niet zo goed was afgelopen. Die informatie hadden we gemist omdat we in het buitenland gewoond hadden. En gaandeweg met het programma Spoorloos, waar iemand een oproep deed die in die kliniek verwekt werd, toen werden we ineens wakker en toen dachten we, oh nee, wij ook waarschijnlijk. En zo zijn we de zoektocht ingegaan. Ja, want uw dochter, maar u hebt nog een zoon, geloof ik ook, hè? Ook ja. op die manier verwekt. Ja. Eerst een meisje en later een jongen. En het bijzondere van mijn kinderen is dat ze 100% broer en zus zijn. Dus ze hebben allebei dezelfde donor. Oké, dat weten we wel zeker? Ja, dat weten we zeker. Ja, omdat we in de FIOM-databank terechtgekomen zijn. En ook bij FT-DNA, ze hebben allebei dezelfde match. En iedere keer komt er weer uit dat ze 100% broer en zus zijn. Ja. Nou, loopt die zaak al jaren. Wat heeft dat met u gedaan en de andere betrokkenen? Nou, we zijn moe. We zijn ontzettend moe. En je merkt ook dat eigenlijk we gaan erheen. En iedereen heeft ook wel het lood in de schoenen. Want wat gaan ze beslissen? Maar we hopen eigenlijk dat het vandaag tot een einde komt. En dat we de zoektocht kunnen afsluiten met het DNA van... om dat te mogen matchen met het DNA van de kinderen in de databank. U hebt dat ongetwijfeld ook, niet u misschien, maar met als groep ook wel aan die familie, die nabestaanden van Karbaat gevraagd. Waarom willen zij niet helpen? Dat ligt ingewikkeld. We weten niet of de kinderen het niet willen, want er is een wettig kind van de heer Karbaat, op papier wettig kind, die zijn DNA heeft afgestaan, waardoor er in ieder geval al iets van 50 kinderen gematcht zijn aan Karbaat. Maar we weten niet zeker of het zijn wettig kind is. Dus daarom is het toch echt duidelijk dat het noodzakelijk is dat zijn DNA ook getest wordt. Dat is eigenlijk de wens, omdat die kinderen gewoon maar 50% van hun DNA weten en dus ook hun identiteit niet goed kunnen opbouwen. En dat is eigenlijk wat je ziet bij die kinderen, wat niet, ja, waar sommige kinderen echt heel veel last hebben. Dat ze toch dat stukje identiteit missen. Ze kunnen niet zeggen, mijn vader was die en die en mijn moeder is die en die. En dat is het gezin waar ik uit voortgekomen ben. En je ziet dat dat lastig is. Even naar Merel, de dochter, Merel Lotte. Ja. U weet dus niet wie uw biologische vader is. Uw broer, hè, weten we nu ook, die weet dat eigenlijk ook niet. Wel dat jullie van dezelfde vader zijn. Ja. Hoe belangrijk is het eigenlijk om dat te weten? Nou, zo'n namen met oog op de toekomst. Als je dan besluit kinderen te nemen, dan wil je toch wel weten wat er rondspookt in de familie. En waar zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Dus met name, voor mij is het met name het medisch dossier op orde krijgen. Voor als je dadelijk in de besluit kinderen te nemen, dat je dat ook met een zekere keuze kan doen. Ja. En want u hebt er straks misschien, afhankelijk even van die uitspraken, en dan moet ook die match nog worden gemaakt, maar u hebt er dan ineens misschien een heleboel familie bij, als het gunstig uitvalt. Ja, nou, dat hebben we eigenlijk al. We zitten sinds gisteravond op 30 in totaal. Dus we hebben 18 meiden in totaal en dan 12 jongens. Dat is de groep die al bekend is, zeg maar. Dus er is veel contact onderling? Iedereen heeft eigenlijk een beetje zijn eigen clubje waar hij mee omgaat. Kijk, het is net zoals met de een heb je meer als met de ander. En ik zit in een groepje waar zijn we met z'n 5 en 6. En daar doen we heel veel leuke dingen mee. En dus net, ja, iedereen die gaat wel om met een halfzus of een halfbroer, maar iedereen zit wel in zijn eigen clubje. Ja, eigen zussengroep. Ja. En uw broer, hoe staat die erin? Ja, dat is soms lastig te peilen. De ene keer dan wil hij superveel weten en de andere keer dan kun je hem bijna niks vragen. Want dat... Dus ik denk dat hij er zelf ook gewoon nog niet helemaal achter is wat hij ermee weet en hoe hij zich erover voelt. Gaat hij wel mee vandaag? Nee, hij gaat niet mee. Maar volgens mij heeft hij ook hele belangrijke dingen op school te doen. In betrekking tot en met examens. Okay. Moet ik even mijn moeder aankijken, dat weet ik niet zeker. Maar... Dat is ook belangrijk. Ja. Nog even naar de moeder, Esther. Esther Heij, merkt u dat ook, die gemengde gevoelens, ook bij andere moeders en kinderen? Ja, je merkt ook dat sommige kinderen durven niet te gaan zoeken, omdat ze bang geweest zijn voor het resultaat. Je kunt natuurlijk ook door je donor afgewezen worden. Of ja, je broers en zussen niet goed in die groep liggen. Dus het is allemaal niet zo eenvoudig. Het is makkelijker samen te leven met het gezin waarmee je opgegroeid bent van kind af aan. En nu word je als volwassene met elkaar geconfronteerd. En dat zijn hele leuke, soms echt hele leuke verbintenissen. En soms ook helemaal niet. En je ziet toch ook bij sommige kinderen. Mijn zoon wil dolgraag weten wie zijn donor is, omdat hij zich daar heel erg aan wil spiegelen. Of hij denkt zich daaraan te kunnen spiegelen. Want hij weet het natuurlijk niet. En hij heeft er echt gewoon heel erg veel last van. En hij had dolgraag meegegaan vandaag, maar hij heeft inderdaad een heel belangrijk examen. Ja. En daar kwam hij niet onderuit. Dus hij moest die keuze maken om voor zijn toekomst te kiezen. We hoorden net van uw dochter, er zijn appgroepen, mensen ontmoeten elkaar ook. Ja, misschien een gekke vraag, maar je kijkt dan toch ook om je heen en lijken mensen dan op elkaar ook? Ja, dat is altijd wel, dat zien we nu straks ook weer. Vooral de kinderen die geïdentificeerd zijn met de zoon van Karbaat. Nou, die zijn heel duidelijk herkenbaar. En als je dan de rechtbank binnenkomt, dan zie je echt allemaal diezelfde kopjes opduiken. En denk je, nou, Karbaat, de groep van Karbaat is in ieder geval weer aanwezig. Ja. Die zijn ook altijd heel erg aanwezig, want het zijn heel erg leuke, luidruchtige mensen. Al, het is een hele gezellige groep. Dus, maar van onze groep zijn wij meestal de enige van de 30 die in deze zaak mee participeren. Ja. Spannende dag. Dank dat u allebei zo vroeg op wilde staan en er met ons over praten. En we horen in de loop van deze dag dus wat de rechtbank beslist. Esther Heij en Merel Lotheij met hun verhaal. NOS Radio 1 Journaal. Dan gaan we naar Martijn van der Zanden. Dat is onze verslaggever van dienst op deze woensdag. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. En ik hoor allemaal al geluid. Ben je er al waar je wil zijn of ben je nog onderweg? Nou, absoluut. Al een tijdje zelfs. Ik sta hier met een groepje mannen te wachten op de Katwijk 36, de Margriet. Een pulsvisschip dat zometeen aankomt. Hier is een week op zee geweest en wordt zometeen gelost. En dat heeft natuurlijk te maken dat ik hier ben met het feit dat de Europese Unie vandaag waarschijnlijk gaat besluiten dat pulsvissen niet meer mag. Nou, Nederlandse schippers, vissers hebben daar flink in geïnvesteerd. Een stuk of 80 die doen dat. Maar ja, het mag dus straks waarschijnlijk niet meer. Dus dat is flink balen voor ze. En dat geldt zeker ook voor Roos van Duin. Dat is de eigenaar van de Katwijk 36, de Margriet. In de verte, daar komt hij aan, hè? Ja, ik zie hem binnenkomen. Iets later dan de planning was? Iets later dan de planning was, maar dat hoort ook een beetje bij het vissersleven. Ja, een pulsvisboot. Wat voor dag is het voor jullie vandaag? Het is woensdag de 13e, maar het is voor mij een vrijdag de 13e gevoel. Het is een, ik denk dat het een hele zware dag wordt voor de hele visserij. Kun je dat uitleggen, waarom? Vandaag is het triloog. Er wordt een beslissing genomen over de pulsvisserij. En dat heeft een enorme impact op ons hele gebeuren als dat negatief uitpakt. Nou, die kans zit er natuurlijk wel in dat het negatief uit gaat pakken. Wat hebben jullie, want je bent nu een aantal jaar bezig met dat pulsvissen. Wat hebben jullie allemaal moeten doen om dat uiteindelijk wel te gaan doen? Om van de boomkorvisserij naar de pulsvisserij te gaan is een omschakeling nodig. Dus dat vergt een grote investering. En dat geldt voor de hele pulsvisserijvloot uiteraard. En dat gaat om tonnen. En ja, die lijkt nu zo in het water zijn gegooid. Ja. En inderdaad, want een aantal jaar hebben jullie dat mogen doen. Maar in april loopt de vergunning af. Onze ontheffing loopt inderdaad in april af. Met ons nog 40 anderen. En het loop van het jaar al de andere 40, klopt. Dus een pijnlijke dag ook. En die ook gewoon financiële gevolgen gaat hebben. Hoogstwaarschijnlijk wordt het een zeer pijnlijke dag. En inderdaad grote financiële gevolgen. Ja, voor de hele kottervloot. Is er al iets over te zeggen over wat dat inderdaad gaat doen voor jullie? Het ziet er wel naar uit als het negatief uitpakt dat toch 60-70% van de vloot het financieel heel moeilijk gaat krijgen. En dan wil ik niet alleen zeggen dat je dan weer moet omschakelen en een nieuwe grote investering moet doen, maar ook om het te exploiteren. Het is bijna niet te doen. Nou, dit schip komt er in ieder geval nog wel aan. Vol met vis, neem ik aan? Vol met vis, ja. Het is hem weer gelukt. Het zijn 7 lange dagen voor de jongens geweest, maar ze worden gelukkig nog beloond. Wat hebben ze allemaal aan boord? Wij zijn platvisser. Dat wil zeggen dat wij op tong, schol, griet en tarbot vissen. Kijk, dus, en dat zit er allemaal in. Nou, het schip, het meert nu zo ongeveer aan voor onze neus, hè? Ja, we zien het schip aankomen. Nog enkele minuten en dan ligt hij inderdaad aan de kant om de vis te lossen. Wat voor moment is dat voor jou ook? Altijd fijn om te zien dat alles weer veilig in de haven aankomt. En als ik de lachende gezichten zie, denk ik, hé, er is genoeg gevangen, want dan worden de jongens beloond. Kijk, nou, zometeen gaan we hier dus inderdaad de vis lossen. En dan gaan we ook eens even verder praten over hoe het nu verder moet met de pulsvisserij. Vooral eigenlijk zonder de pulsvisserij. Martijn van der Zanden was dat. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. De onderwijsinspectie doet onderzoek naar examenfraude bij een vestiging van de Stenden Hogeschool in Qatar. In de Golfstaat zouden ten onrechte Nederlandse hbo-diploma's zijn uitgereikt. Volgens NRC hebben lokale medewerkers geld en luxe goederen aangenomen in ruil voor voldoendes. De campus in Qatar is een commerciële samenwerking tussen de hogeschool uit Leeuwarden en een steenrijke sheik. En uit interne stukken blijkt dat de examinatoren gevoelig zijn voor de druk van studenten, van ouders, sponsors, management en zelfs de Qatarese overheid. De bestuursvoorzitter van Stenden benadrukt in NRC dat het onderwijs aan de Nederlandse wet en regelgeving voldoet. Illegale Albanese migranten die Engeland binnen willen komen reizen steeds vaker via Nederland. Dat schrijft Trouw. En daarom zit Nederland vandaag en morgen bij een geheim topoverleg waar ook de politiediensten uit België, het Verenigd Koninkrijk en Albanië zijn, weet de krant. Het gaat bij deze zogenoemde inklimmers vooral over jonge mannen die in Engeland werk hopen te vinden. Ze halen volgens de krant levensgevaarlijke capriolen uit en proberen vaak mee te liften met vrachtwagens die naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Vorig jaar was een recordjaar wat betreft het aantal verstekelingen. En onder meer Moerdijk en Rotterdam hebben er veel last van. Ook de traditionele poppodia hebben dit soort muziek ontdekt. Ik moet zo vaak racen van de policeman, maar nu ben ik verzekerd, ik heb policeman. Ja, grip op de scene, ik ben dominant. Sofie en Maritata zeggen Sofian. Habiba, waarom stress je mij als zin? Ja, dat was Boef en het gaat over de Nederlandstalige hiphop. In het discothekencircuit zijn hiphopartiesten zoals Boef en Leeuw Kleine al langer actief. Maar uit een enquête van de Volkskrant blijkt dat het aantal concerten van hiphopartiesten op grotere Nederlandse poppodia in heel Nederland duidelijk in de lift zit. En volgens programmadirecteur Pim van Dinter van Tivoli Vredenburg vinden de artiesten het zelf ook erg leuk. Ze merken dat ze in een popzaal toch beter aan hun publiek kunnen bouwen. En groot voordeel is ook dat er daar niet zoals in de discotheken een minimumleeftijd van 18 geldt. En Tubantia schrijft nog over het succes van het zogeheten Expat Center East Netherlands. Dat hielp in 5 jaar tijd 2500 hoger opgeleide werknemers uit het buitenland hun weg te vinden in Twente. Het gaat dan om hulp met de papierwinkel die vereist is als je als buitenlander in Nederland wil werken. Maar ook bij het vinden van een woning en het organiseren van taallessen. En het centrum werkt nauw samen met de IND. En de provincie Overijssel is zo enthousiast over het project dat het Expat Centrum is gevraagd om de dienstverlening voor expats uit te breiden naar Deventer en Zwolle. Wijnand, waar staat het stil? Ja, het modderspoor op de A6 van Lelystad naar Muiden veroorzaakt nu veel vertraging. Bij Almere Haven staat 7 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Rijden ze om vanaf knooppunt Almere via Eemnes over de A27. En er is kort geleden een ongeluk gebeurd op de A15 richting Europoort bij Rotterdam-Charloes. Er is een vrachtwagen bij betrokken en daar is de vertraging nu 20 minuten. Uit Nieuw-Zeeland de Onterra Millionaires Club. Tenminste, dat was de verklaring voor de afkorting zoals we ze beter kennen. OMC. Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge works for comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades and sells a Chevy 69. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby, just stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here, sinister's right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre. OMC met How Bizarre uit 1996. Het is bijna 7:08. Defensiepersoneel en mensen uit het bedrijfsleven die ruilen de komende tijd even van baan. Te beginnen vandaag met de plaatsvervangend commandant der strijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen. Meneer Wijnen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U ruilt vandaag voor 1 dag van baan. Uniform uit, wat gaat u doen? Ik ga vandaag wisselen met de FME-voorzitter. Voorzitter Ineke Desjé Hamming. Dus ik ga een dag besturen, het FME besturen. En Ineke gaat mijn plaats innemen. Ja, FME is de metaalsector, hè? Dat is correct, ja. Ja, waarom doet u dat? Ja, wij doen dat omdat wij eigenlijk zien dat wij in toenemende mate... we zijn concurrenten van elkaar op de arbeidsmarkt. We moeten echt naar slimmere oplossingen. Maar voor Defensie is het heel belangrijk dat wij meer dan ooit de blik naar buiten keren. We constateren dat we wat naar binnen gekeerd zijn. En we zien eigenlijk dat de antwoorden vooral buiten liggen. Bij het bedrijfsleven, bij de innovatieve kracht van het bedrijfsleven. Dus daar zoeken we antwoorden op de vragen die we hebben. Maar betekent dat u zelf wat wil leren ook van hoe ze in het bedrijfsleven met bepaalde zaken omgaan? En die kunt u dan vertalen naar het leger? Ja, denk aan bijvoorbeeld mensen in de techniek, cyber, in de zorg, in de logistiek. Als we kijken naar de grote programma's waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld de F-35. Daar zit een zeer intensieve samenwerking met het bedrijfsleven aan vastgekoppeld. In de zorg doen we dat al jaren, hè, dat we chirurgen uit de maatschappen meenemen naar de inzetgebieden, omdat we die capaciteit zelf niet hebben. Dus wel borduren we daarop voort. En we zien dat daar een grote potentie in zit. Er valt nog veel meer uit te halen. En elkaar leren kennen is dan een eerste stap. Maar ook de oplossingen bij elkaar zien. En dat geldt van laag tot hoog. Ja. Want ook Ineke en ik kunnen van elkaar leren, hebben we geconstateerd. Laten we even naar Ineke gaan. Ineke Desentje-Hamming, goedemorgen. Goedemorgen. Nu nog voorzitter van de FME. En mag u zich dan straks ook echt eventjes luitenant-generaal noemen? Of dat denk ik niet, hè? Nou, vast wel hoor, voor deze dag. Want Martin mag zich ook voorzitter noemen. Ja. En het lijkt me ook geweldig om deze post voor een dag te mogen bekleden. Ja. Ja. En misschien blijf ik wel, ik weet het niet. Het lijkt mij een prima aftrap voor ons uitwisselingsprogramma in ieder geval. En Martin al zei, elkaar versterken. Netwerken versterken, dat is een van de belangrijkste dingen. We werken al nauw samen op het gebied van cybersecurity. En ik denk dat dat ook kan op het gebied van nog meer cyberreservisten. Hè? Want de krapte aan experts op verschillende terreinen, dat doet echt wel zeer overal. En dan kan je misschien ook de workforce misschien ook wel delen. Nou, dat zijn allemaal dingen waar we het over hebben. Nog even los inderdaad van innovatie en artificial intelligence. Dat zijn allemaal de onderwerpen van de toekomst. En ik vind het fantastisch dat Defensie nu ook die buitenwereld binnen wil brengen. En wij willen dat eigenlijk ook, want niemand kan het meer alleen. Hoe ziet uw dag er eigenlijk uit straks? Weet u dat al? Ja, ik heb een programma gekregen. Ik ga zo dadelijk het generaalsberaad voorzitten. Ik ga me laten bijpraten over de missies in het buitenland, maar ook een update van wat in het binnenland gebeurt. Wat ik bijvoorbeeld niet wist, dat ben ik al over geïnformeerd, is dat Defensie ook nog vaak inspringt bij de politie, bij grote acties. Ook op het gebied van drugs, dus daar hoor ik graag meer over. Ja. En vanmiddag ga ik met de commandant der strijdkrachten ga ik naar de militaire locatie in Amsterdam om het daar te hebben over het tekort aan vakkrachten. Ja. En de werving. U mag dus het generaalsberaad voorzitten. Even een tip van mij. Het schijnt dat ze in België vandaag de hele dag niks doen. Alles staakt daar. Kunnen we België niet even innemen? Nou, Zuid-Nederland, ja. Nou, wat mij betreft, ik denk dat ik mijn kansen maar pak vandaag, ja. Oké. Wilt u nog steeds wisselen, meneer Wijnen, nu u dit hoort? Ja, ik hoor allerlei goede ideeën en goede suggesties. En ik denk dat onze Belgische collega's dat met een grote glimlach zullen aanhoren. Maar ik wil nog steeds graag wisselen, want ik heb ook een prachtig programma aangereikt gekregen. We gaan bijvoorbeeld praten over de CAO, hoe we in de polder met elkaar werken. Dus zal het niet verbazen dat wij ook qua arbeidsvoorwaarden nog een stap te zetten hebben met onze bonden. We hebben weer goed in gesprek en daar kunnen we van elkaar leren. Maar dan vooral het vervolg. We praten over artificial intelligence, wat een superbelangrijk thema is in mijn wereld en ook in de industrie. Kijken hoe we dat bij elkaar brengen. Maar we praten bijvoorbeeld ook over hoe we Nederland meer tech-wise maken, tech-savvy. Ja. Omdat we zien dat door alle technologische ontwikkelingen we echt moeten investeren in diezelfde jeugd. Of die nou bij ons werkt, of dat die bij de bedrijven van het FME werken. Of misschien wel gecombineerd het duaal werkgeverschap. We proberen echt naar gecombineerde oplossingen om het gezamenlijke probleem op te lossen. Ja. Dus een zeer interessante dag gaat het worden. U hebt er echt zin in allebei. Dank dat u aan de telefoon wilde komen. Martin Wijnen dus, die is vandaag eventjes de voorzitter van de FME. En Ineke Desentier-Hamming, plaatsvervangend commandant der strijdkrachten. En frisse blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn frisse blikken. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle,